महाभारत वन पर्व एक चत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए कंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना। युधिष्ठिर वाच भीमसेना यमौचो पांचाले च निबोधत नास्ति भूतस्य नाशो वहे पश्यतास्मान् वने चरान। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों के बिना कर्मों का बिना भोग कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। दुर्बला क्लेशितास्मे ते यद्ब्रुवा मे तरेतरम अशक्येऽपि व्रजामोऽयं धनंजय दीक्षया। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहाँ जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः यच्च वीरं न पश्यामि धनंजय मुपान्तिकात्। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को, जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती रहती है। तस्य दर्शन तृष्णम माम सानुजम वनमासितम याज्ञसेन्यापामर्श सहच वीर दहत्युत। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। नकुलात् पूर्वजं पार्थं न पश्याम्यमितोजसं अजेयं उग्रधन्वानं तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है मैं अब तक नहीं देख रहा हूँ, इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। तीर्थान चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च चरामि सयुष्माभिः तस्य दर्शन कांक्षया। अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। पंचवर्षाण्यहम वीरम सत्यसंधम धनंजयम यन्न पश्यामि भवत्तुं तेन तप्ये वृकोदर। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ, इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तम वै श्यामं गुडाकेशं सिंह विक्रांत गामिनं न पश्यामि महाबाहुं तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। कृतास्त्रम निपुणम युद्धे प्रतिमानम धनुष्मताम न पश्यामि कुरुश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोदर। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। चरंतम अरे संघेशु काले क्रुद्धमिवांतकम प्रभिन्नम इव मातंगम सिंह स्कंधम धनंजयम। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान है, तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, उसका मुझे बड़ा दुख है। यस सक्रादनवरो वीर्येण द्रविडेन च यमयो पूर्वज पार्थ श्वेता सोमित विक्रमः दुखेन महताविष्टस्तम न पश्यामि फाल्गुनम अजेयम उग्रधन्वानम तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, तथा जो उग्र धनुर्धर एवं अजय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है, मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। सततम ज क्षमाशील क्षिप्यमाणो प्रणीयसा ऋजुमार्ग प्रपन्नस्य सर्मदाता भवस्य च स तो जिह्व प्रवृत्तस्य माया भेजगांसतः अपिभद्रधरस्यापि भवेत काल विशोपमः। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सहन कर लेता है, तथा सरल मार्ग से अपने शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह बद्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। शत्रोरपि प्रपन्नस्य सोनिशंस प्रतापवान दाता भयस्य विभत्सूरम् एतात्मा महाबलः सर्वेषामाश्रयोऽस्माकं रणेरीणां प्रमर्दिताम् आहर्ता सर्वरत्नानां सर्वेषां न सुखावह। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है, वह सम्रांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है, उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे, और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। रत्नानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन् पुराम बहूनि बहुजातीनि यानि प्राप्तस्य योधनः। जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। यस्य बाहु बलात् वीर सभा चासीत् पुरा मम सर्वरत्न मयी ख्याता त्रिषु लोकेषु पांडव। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी। वासुदेव समम वीर्य कार्तवीर्य समम युधे अजेयम अमितम युद्धे तम न पश्यामि फाल्गुनम। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, तथा जो समरभूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। संकर्षणम महावीर्यम त्वाम च भीमा पराजितम अनुजात स्ववीर्येण वासुदेवम च शत्रुहा। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की तुझसे अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। यस्य बाहुबले तुल्य प्रभावे च पुरंदरः जवे वायुर्मुखे सोम क्रोधे मृत्यु सनातनः ते वयम तम नरव्याघ्रम सर्वे वीर दिक्षव प्रवेक्षामो महाबाहो पर्वतम गंधमादनम। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। विशाला बदरी यत्र नर नारायण आश्रमः तम सदाध्यूषितम यक्ष दक्षापो गिरिमुत्तमम् कुबेर नलिनी रम्याम राक्षसैरभिसेविताम् पद्भिरेव गमिष्याम तप्यमानाम हत्तपः। गंधमादन वही है जहाँ विशाल भद्रिका वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। न च यानवता शक्यो गंतुम देशो वृकोदर न संशयन लुब्धेन न प्रशांतेन भारत। भरत नंदन वृकोदर, तुम प्रदेश में किसी भी सवारी से नहीं जाया जा सकता तथा जो क्रूर लोभी और अशांत है ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। तत्र सर्वे गमिष्यामो भीमार्जुन गवेषिण सायुधा बद्धन स्त्री साधम विप्रय महामृत। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहाँ चलेंगे। मक्षिका दंश मंसकान सिंहान व्याघ्रान सरीसृपान प्राप्नोत्य नियत पार्थ नियतस्तान प्रस्यति। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी डास मच्छर सिंह व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। ते वयम नियतात्मान पर्वतम गंधमादनम प्रवेक्षा मोहमिताहारा धनंजय दिदीक्षव। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वत मालाओं में प्रवेश करेंगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ।